Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Mahpeyker Aksu, Esra Elönü, Emrullah Uzun. Ulan o kadar kredi kartı getirdik bir kapıyı açamadık ya. Bir dakika. Biz boşuna uğraşmışız Nurettin Bey. Baksanıza kapıya harici kilit takılmış. Ana hakikaten. Ama iyi de bu kilit açık. Evet. Yoksa bu kapıda. Aman Allah'ım. Bir saattir açık olan bir kapıyı açmaya çalışıyormuşuz. Nurettin Beyciğim dikkatli olmalıyız. Demek ki bizden önce birileri daha uğramış buraya. Cevahir Zihni Bey'in oğullarından biri olmasın. Bu kapıyı böyle bırakıp giden. He? Bu evde en son o kalıyordu. Neydi adı? Haşmettin. Haşmettin. Çıkaramadım o çocuğu. Canım bir ara Hristiyan bir kız aldı ya. Gazetelerde haber olmuştu hatta. Ha şu Ermeni tüccar. Agop Sezeryan. İmdat. İmdat baksana ya. Ulan bu adam geçen bölümden beri burada mı beklemiş ya? Yok. İmdat. Ne oldu? Lan oğlum itlafı bekleyen tavuk gibisin ya. Paketlere bakacaktın ya. Bakacağım. Ne var acaba? Ulan uzunlamasına da ne kadar büyükmüş bu paketler ya. Ne zaman getirdiler ki? Bunlar dün yoktu. Gündüz mobilya getirdik diyen kamyondan mı indirdiler ki? Açsam mı? Ya kötü bir şey varsa? Ne varmış imdat? Dur ışığı yüzüme tutma daha bakmadım. Açıp baksan. Kolaysa sen açsana. Gündüz baksak. Nihayet girdik. Oh bizi bayağı uğraştırdı zaten açık kapıyı kredi kartlarıyla açmaya çalışmak. Vah tıpkı eski günlerdeki gibi. Bu kadar büyük müydü bu konak ya? Tabii Muhabbettin Bey hatırlasana yakaladığında rahmetli bir gün boyunca kovalamıştı biz evin içinde oradan oraya ne biçim koşup durmuştuk. Vallahi şimşek ışıklarıyla içerisi çok ürpertili geliyor bana. Şatonun esrarı filmindeki korku sahneleri gibi insana öyle geliyor ki bazen cesetle dolu. Açıkçası beni de tedirgin ediyor burası. Evet, içerisi zifiri karanlık. Şimşeğin çakışıyla perdesi örtülmemiş pencereden içeri sızan ani ışıma eşyaları bir anda aydınlatıp kesiliyor. Bu ışıkla eşyalar üzerime yürüyormuş gibi hissediyorum. Dışarıda yarısı kopan bir panjur kanadı büyük bir gürültüyle duvara çarpıyor. Rüzgar camı kırık değiller, açık açık uzatıyor. Kopmamız için her şey hazır. Ama ne yapalım? Aradığımız şey burada. Evet, onu almadan gidersek gözüm açık gider. Etrafı bir kolaçan edelim. Hatırladığım kadarıyla büyük salon buradaydı. Bak Nurettin Bey, işin başında bir anlaşma yapalım seninle. Buyur azizim. Burada dolaşırken kendimizi komik durumlara düşürmemeye çalışacağız, söz mü? Niye azizim? Kameraya mı alacaksın operasyonumuzu? Hayır şimdi burada yakalanırsak eğer, olay yerinde yani burada tatbikat yaptırırlarsa biz de yalan yapamayız, olduğumuz gibi davranırız, rezil oluruz, komedi oluruz el alemi. Akrabalarımız izlerse bir de var ya 40 yıl dillerinden düşmeyiz. Tatbikatı cinayet veya terör suçlarında yaptırırlar azizim. Akrabalarımız dedim de sizinkileri nasıl razı ettin dışarı çıkarken? Etmedim ki. Gizlice mi çıktın? Tedbirimi aldım. Güzel bir oyun hazırladım. Ne yaptın merak ettim. Yastıkları yerime yatağa dizdim. Üstüne de battaniye yürüttüm. Güzel oyun bu. Senin kızın 2 dakikada anlar olayı ve ortalığı velveleye verir. En iyisi cep telefonlarına bir mesaj at. Hangi yalanı uydurayım? Yalan değil estağfurullah. Yani maslahatlar böyle gerekir diyeceğim. Ne yazacağım? Bak şöyle diyeceksin. Ben imdatın yanındayım. Uyku tutmadı. Merak etmeyin. Tamam. Ondan sonra da ceplerimizi kapatalım. Telefon çalıyor. Cep hocam, üstelik çalma değil. Mesaj geldi öyleyse, al bir bak. Ya dursun, uyanınca sahurda bakarım. Belki önemli bir şeydir. Önemli bir şey olan arar, mesaj göndermez. Üf, tamam ben bakıyorum. Benim mesajlarıma niye sen bakıyorsun ya? Allah Allah. Ver şunu, ver. Ne diyor? Ben İmdat'ın yanındayım, uyku tutmadım, merak etmeyin. Kim bu ya? Bakalım. Nurettin amca. Nurettin amcayı çok mu merak ediyordun da? Allah Allah. Bu adam niye bana mesaj gönderiyor ya gece bu saatte? Dur İmdat, yanına geliyorum yardıma. Tamam hadi tut, kaldıralım. Bu ahşap bir şey ya. Silah sandıkları da ahşaptır. Ama bu kandırılabiliyor İmdat. İçi silah dolu olsa böyle mi olur? Belki hafif silahtır. Hani oluyor ya, ağır makinalı, hafif makinalı. Yok, bunun içi boş gibi. Paketi açıp baksak mı? Yo yo yo, şimdi olmaz. Biraz daha bekleyelim. Neyi bekliyoruz anlamadım ki ya. Korkacaksak da bir an önce korkalım yani. Bunu sen mi diyorsun? Ne kadar da cesursun. Hadi aç bakalım. Ama ben biraz uzaklaştıktan sonra. Dur! Allah Allah, bu ahşap bir masaya benziyor ama büyüklükte masa olmaz yani. Sehpa desen ona da benzemiyor. Sandık desen böyle uzun sandık olmaz. Dur! Daha fazla tahminde bulunma sakın! Orada kal! Bu korku dolu tahminci şifresi filmine bir son ver artık! Başka ne kaldı ki? Şey mi? Yok canım, değildir. Olabilir mi acaba? Tahmin. Ya! Cep çalınmış. Alo? İmdat! Ne yaptınız? Var mı bir sorun? He? Nöbetteyken gördüğün rüyandaki gibi. Bakıyoruz efendim sağa sola. Şey soracağım. Bu akşam Nurettin amca uğradı mı sana? Yok, hayır. Şu anda da yanınızda değil yani. Hayır Hüsmet Bey. Ne yapsın yaşlı bir adam gecenin bu saatinde dışarıda? Evet. Mesaj gitti. Tamam, sorun kalmamıştır. Ya Badire inanmayıp imdat ararsa? Düşündüğün şeye bak. İmdat bu saatlerde uyuyordur. Biz çıkarken uyuklamaya başlamıştı. Bizi görmedi bile. Neyse tamam, cepleri kapatalım. Biraz daha sessiz olmalıyız Nurettin Beyciğim. Anne! Nerede bu efendim ya? Efendim. Sen kimsin? Sen kimsin? Tamam, benim Nurettin efendi. Tamam, şu ışığı gözümden çeksene. Birlikte çekmeye ne dersin? Sen de benimkinden çek. Tamam, özür diliyorum. O düşen neydi? Şurada dur. O baston. O bastonu görünce havalanlar. Bu ev çocukluğumuzun hatıralarıyla dolu. Bu devre kişi baston. Haklısın Aziz'im. Her şey unutulur, bu baston unutulmaz. Bu bastonla dolaşırdı bütün sokağa rahmetli. Bir keresinde çok istemiştim, bana da göstermişti. Evet, sonradan takmamıza da izin verdi sık sık. Peşimizden az mı kovaladı bu bastonla? Açsam baksam bacaklarımda hala izi vardı bu bastonun. Rahmetli ne sadist adamdı. Şu ipi görüyor musun Nurettin Bey? Bir ucundan kendisi tutar, bir ucundan da meziyet nine sallarlar. Birlikte ip atlar. Sen ne diyorsun ya? Bu iple bizi az mı falakaya yatırdı? Amerikan askerleri Ebu Gureyb'e gitmeden burada staj yaptılar işkence konusunda. Sertifikalarını da Cevahir Zihni Bey verdi. Şu an bilinen işkence çeşitlerinin birçoğunun patenti Cevahir Bey'e ait. Rahmetli çok katlardı. Şuraya bak, ne yana baksam hep işkence hatıraları canlanıyor gözümün önünde. Şu hudu görüyor musun? Bak şu göğsü çatlak bak. Evet, rahmetli beste yaparken çok sert çalışırdı. Evet, sokakta oynuyorduk bir keresinde bağırışa çağırışa. Ne bileyim, içeride beste yapıyormuş. Upla indi geldi. Aleti kafama indirdi. Bu çatlak oradan. Rahmetli çok çatlak adamdı. Kuzuların Sessizliği filmini seyrettin mi sen? İşte Cevahir Bey. O filmin Türkiye versiyonu olan Davarların iniltisini hayata aktardı. Sadizm onunla anlam buldu. Komünizmin babası Marx'sa, sadizmin dayı oğlu da Cevahir Zihni Bey'di. Ne bu kadar nefret ediyordunuz da bu adamdan? Biz buraya niye geldik o zaman? O alacağımız emanetin hürmetine. Bir dakika, elektrikler geldi galiba. Sokak lambası yandı, baksanıza. Evet, dikkatli olmalıyız. Bakın Nurettin Bey, şu gramofonu görüyor musunuz? Evet, bu hep burada dururdu. Rahmetli hep Münir Nurettin Selçuk eserleri dinlerdi. Bak şimdi o günleri özledim. Takım bir plaktan o günleri anladım. Tamam şey kötü fikir. Ne oldu Rıza? Elektrikler gelince sana bir haller oldu. Ya bu paketlerin şekilleri şeye benziyor gibi geliyor ama niye buraya gelsinler onlar ya? Onlar yabancı memleketlerde olur ya. Rıza, tahmin ettiğim şeyi söylemeyeceksin değil mi? Neyini tahmin ettin? O zaman ben söylemiş olurum. Tamam pekala. Hangi harfle başlıyor imdat? T ile. Senin tahminin? Evet benimki de. İmdat ne arıyor bunlar bu T ile başlayan şeyler burada ya? Rahmetli'nin bilgisayarı da tertemiz duruyor. Açmayacaksın değil mi? Açmam lazım. Hatta açtım bile. Belki bu evde aradığımız şeylere ait bir ipucu bulabiliriz. Vay, Windows 95 bile yüklü duruyor. Eskiden var mıydı Windows 95? 95 ama 1895. O zamanlar Bill Gates'in dedesi yapıyordu bu işleri. Rahmetli teknolojiyi yakından takip ederdi. Mahallede millet bilgisayar nedir bilmezken o paralar dökerek ta Amerikalardan mail almıştı. Evet hatırlarım bak işte o günleri. Herkese adresini söylerdi. Cevahir Zihni Kalenderoğlu et. Bir şey de o kısmını bilmiyorum. Oğlu yerine oğlu deyince çok gülmüştüm. Şu bastonla kovalamıştır. Şu maillere bir bakalım. Bak ta hangi yıla ait mailleri saklamış. Dünyanın her tarafından bana... Önemli insanlardan mailler gelir derdi. Bir kontrol et bakalım. Okuyalım şunu. Cevahir abi ben Tom. Ne var ne yok abi. Abi vallahi vereceğim paranı bir sefere çıkıyorum da İngiltere'den Amerika'ya gidiyorum. Titanic adlı büyük bir gemiyle Tanrı'nın izniyle bir varayım göndereceğim paranı. Oh iyi olmuş. Titanic'in attığına sevinmemiştim bugüne kadar. Şu maili dinle. Merhaba Cevahir abi, ben Paul Tibbets. Hangi Paul Tibbets diye soracaksan, pilot olan Paul Tibbets. Abi ben yarın Japonya'ya uçuyorum ya, Tokyo ya da Nagasaki'ye bir emanet bırakılacak. Vallahi atom bombası falan diyorlar, tam bilemiyorum ben de işte. Gelince görüşürüz ve savaş bitince görüşürüz. Pilot Paul Tibbets. Ooo, 1945'te gelmiş mi? Bu katta çok oyalandık. Muhabbettin Bey, hadi acele etmeliyiz. Sahur vakti oldu mu cümbüş başlar buralarda. İşi bitirelim ortalık sakinken kaçalım hadi. Tamam. Neredeydi bu merdiven ya? Aman diyeyim dikkatli olun. Lambaları falan yakmayın yanlışlıkla. Enseleniriz. Ya şurada mıydı? Tam karşınızda. Cevahir Zihni Bey'in sırıtan tablosunun yanında. Hakikaten ne ceberrut bakmış ya. Korkmayın başladım yeniden bana. Anne! Ne oldu Nurettin Bey? Ayağımın altında tüylü bir şey var Muhammedin Bey. Bir şey ezdim galiba. Bir dakika kıpırdamayın. Bunlar korkacak. Ne var bir post o post. Aha yine gitti elektrikler ne oluyor ya? Yağmur bayağı etkiledi anlaşılan. Neredeydi benim fenerim ya? Dur ben şuraya koymuştum. Geldiler. Biz öldük mü Rıza? Ne yapıyorsunuz orada oğlum ikiniz? Korku filmi mi çekiyorsunuz ha? Ah Hüsümet Bey siz miydiniz? Az kaldı ödümüz patlayacaktı. İmdat neler oluyor burada? Bir açıklama bekliyorum. Hüsümet Bey iyi ki geldiniz. Şuraya bakın. Anaa ne lan bunlar? Kim getirmiş? Dün yoktu bunlar. Kendileri mi geldi bu koca paketler? Ne var bu paketlerde? Efendim biz de açıp bakmaya niyetlendik ki siz geldiniz. Tamam açın öyleyse. Ben şey... İmdat sen aç. Benim bu renk kağıtlara karşı alerjim var. Allah sizi ne etsin he mi? Lan ne lan bu böyle? Lan ne lan bu? Bunlar ne lan? Ne lan bunlar? Ne bu böyle? Lan bu lan! Sabun lan! Sabun mu? Allah'ım korktum sen anne! Tabutların hasbelkader sitesinin bodrumunda ne işi vardı? İki kafadar Nurettin amcayla Muhabbettin Bey, Cevahir Bey konağında aradıklarını bulabilecek. Olaylar üzerindeki sis perdesi biraz olsun aralanabilecek. Ulan ne aralanmaz perdeymiş birader. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Mahpeker Aksu oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.